pytając szansę na wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minionej doby granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowały przekroczyć 32 osoby, informuje Straż Graniczna. W Niemczech wicekanclerz tego kraju mówi o Nord Stream 2 jako o geopolitycznym błędzie. Regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego trwają w Tarnogrodzie. Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowały przekroczyć 32 osoby. Do forsowania granicy doszło w nocy. Wydano 15 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. W nocy na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremszy grupa migrantów forsowała granicę, przekazała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Dodała, że w stronę polskich funkcjonariuszy poleciały kamienie, a wszystko działo się pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby przekroczyły linię granicy, zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. A rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, komentując ucieczkę polskiego żołnierza na Białoruś, napisał o nim na Twitterze, że na własne życzenie stał się zakładnikiem białoruskich służb. Jest oczywiste, że dezerter z Polski będzie wykorzystywany po to, żeby uwiarygadniać i uzasadniać tezy białoruskiej propagandy. Ten człowiek musi kłamać, bo wie, że nie ma powrotu po tym, co zrobił do Polski. W sprawie dezercji polskiego żołnierza śledztwo wszczęła białostocka prokuratura. Za żołnierzem może zostać wystawiony list gończy. Paulina Kurek, Polskie Radio. Niemiecki wicekanclerz nazwał gazociąg Nord Stream 2 geopolitycznym błędem. Na łamach gazety Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung lider Zielonych zagroził wstrzymaniem projektu w przypadku dalszej eskalacji napięcia na granicy z Ukrainą. W rozmowie z frankfurcką gazetą minister gospodarki Robert Habeck nie wykluczył wstrzymania gazociągu Nord Stream 2, jeśli Rosja zaostrzy konflikt z Ukrainą. W przypadku naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy nie będzie dla nas już tematów tabu, ostrzegł polityk Zielonych. Robert Habeck wyraził zaniepokojenie koncentracją sił Rosji w okolicach Donbasu i zapewnił, że dalsza militarna agresja nie pozostanie bez ostrych konsekwencji. Z wyjątkiem Niemiec i Austrii wszystkie kraje sprzeciwiają się uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. Pod względem geopolitycznym ten projekt był jednoznacznym błędem, przyznał wicekanclerz. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung przypomina, że stanowisko Zielonych w tej sprawie odbiega od opinii partii koalicyjnej SPD, która od lat z uporem godnym lepszej sprawy dąży do finalizacji kontrowersyjnego projektu. Rurociąg Nord Stream 2 został już ukończony i częściowo wypełniony gazem. Uruchomiony może zostać jednak dopiero po wydaniu certyfikacji regulatora niemieckiego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaapelowało do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, jeszcze przed świętami. Jak powiedział wiceminister Stanisław Szwed, dzięki tym pieniądzom święta Bożego Narodzenia będą w polskich rodzinach obchodzone godnie. Myślę, że tutaj ten apel spotka się z dobrym odzewem ze strony samorządów. Jest to program 500+ skierowany do rodzin. W samych rodzinach na pewno te środki by się przydały jeszcze przed świętami, dlatego ten apel z naszej strony. Środki są przekazywane na bieżąco i można to zrobić. To jest, myślę, że dobra wola samorządu w tym zakresie. Minister Szwed dodał, że resort chciałby także, aby wypłata należnych rodzinom świadczeń wychowawczych i rodzinnych z funduszu alimentacyjnego także nastąpiła jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. W Tarnogrodzie rozpoczęły się regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Przygotowana została inscenizacja życia codziennego w stanie wojennym i pacyfikacji kopalni Wujek. Dzisiaj w sposób szczególny łączy nas wszystkich ofiara 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji Wujka, w tym naszego krajana Józefa Krzysztofa Gizy, mówił burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec. To był normalny młody człowiek, który chciał żyć, który chciał pracować, który miał swoje pasje i pojechał na Śląsk za chlebem, gdyż w kopalni były dużo lepsze zarobki, dużo lepsze perspektywy. No i tam zastał go stan wojenny, a że to był człowiek żywiołowy, charakterny, sprawy patriotyczne nie były mu obce. 16 grudnia nastąpiła pacyfikacja kopalni Wujek i zginęło 9 górników i między innymi właśnie Krzysztof, bo to właśnie o to wszystko chodzi, żeby pamiętać o historii, o przeszłości, ale myśleć o przyszłości, tak działać dla dobra ojczyzny, dla dobra Polski, żeby była silna, mocna i żeby nigdy więcej takiego się nie zdarzyło. Jutro drugi dzień uroczystości. Rozpoczną się o 9.30 przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury. Później będzie m.in. przemarsz patriotyczny i zostaną złożone kwiaty przy grobie Józefa Krzysztofa Gizy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Kamil Stoch, on jedyny awansował do drugiej serii zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Zajął w nim 6. miejsce. Pozostali Polacy odpadli w pierwszej serii, czyli Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. A wygrał Niemiec Karl Geiger, który umocnił się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W niej 12. miejsce zajmuje Stoch. Jutro ciąg dalszy skakania od godziny 16. W piłkarskiej ekstraklasie 2 zakończone mecze 19. kolejki na 1-1. Takim wynikiem zakończyły się spotkania Piasta Gliwice ze Starą Mielec oraz Pogoni Szczecin z Wartą Poznań. Dawid Szulczyk z Warty, jak przyznał po meczu, liczył na więcej. No pewnie gdyby ktoś mi 3 godziny temu powiedział, że będziemy smutni, bo zremisowaliśmy z Pogonią, to uznałbym, że jest szalony, bo wiadomo, że Pogoń jest świetną drużyną i wszystko ostatnio tutaj się zazębiało. Praktycznie ze wszystkimi wygrywali swoje mecze. No a w naszej szatni teraz jest bardzo smutno. Natomiast trzeba patrzeć do przodu. Zdobyliśmy 5 punktów w ostatnich 3 meczach, grając z trudnymi rywalami. Przyjdzie zima, na pewno dzięki temu, że mamy 16 punktów, będziemy się liczyć w tej walce o utrzymanie. Trwa spotkanie we Wrocławiu, gdzie Śląsk przegrywa 0-2 z Krakowią. Jest 73. minuta spotkania. W angielskiej Premier League większość meczów zostało przełożonych z powodu licznych przypadków zakażenia koronawirusem. Z 6 zaplanowanych na dzisiaj spotkań odbywa się tylko to w Leeds, gdzie drużyna Mateusza Klicha, Polak w wyjściowej 11, gra z Arsenalem. No ale to kanonierzy prowadzą 2-0 w 37. minucie spotkania. W Hiszpanii Barcelona gra z Elche i prowadzi 2-0. A w siatkarskiej plus lidze wyjazdowe zwycięstwo Alurony Warty Zawiercie. 3-1 w Rzeszowie z Resowią, mówi Dawid Konarski. Cieszymy się z 3 punktów z trudnego terenu. Na pewno też Rzeszów nie jest jakby w najlepszych nastrojach w ostatnim czasie, ale to jest zawsze nieobliczalna drużyna, która na pewno jeszcze będzie tutaj groźna w dalszej części sezonu, więc takie 3 punkty na podkromie bardzo cieszy. O 20.30 wicelider Jastrzębski Węgiel zagra z Czarnymi Radą, a kolejny sport kilka minut po 21.00. W nocy miejscami opady deszczu lub mrzawki, na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pogórzu Karpackim przejściowo możliwe marznące opady deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. Temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na zachodzie oraz nad morzem. Jutro wszędzie przelotne opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, muszę zatankować. Jaki dziś dzień? A to ma znaczenie? Poluję na rabaty. Na Lotosie rabaty są codziennie. Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów, prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dokładnie tak jak pan lektor powiedział, taką nazwę ten program nosi. Departament Rytmu. Rozpoczynamy 5-godzinną podróż po muzyce lat 70. i 80. W towarzystwie głosu, który państwo słyszą, to głos należący do Łukasza Ciechańskiego. Dzisiejszy program realizuje Zofia Kruszewska, a wydawcą jest Małgorzata Łukowska, którą można usłyszeć dzwoniąc pod numer 22 73, do czego też zachęcam. Zaczniemy od Sister Sledge. Dwa utwory dubeltowo będziemy dzisiaj traktowali naszych wykonawców. Zatem We Are Family na początku, a za chwilę He's the Greatest Dancer. To program trzeci Polskiego Radia i gorączka sobotniej nocy. To jest chyba właściwy nastrój, który państwa mam zamiar wprowadzić. Dobry wieczór. Program trzeci.

Rok 1985 w programie trzecim Polskiego Radia. Pani Tina Turner. Są różne żarty o członkach zespołu. Jak mamy kwartet klasyczny, wokal, gitara, bas, perkusja, to oczywiście mówi się, że zawsze ten wokalista musi być taki ładny i że gwiazdorzy. Z gitarzystów się śmieją, że muszą ciągle grać solówki i że są za głośno. Z perkusistów to się w ogóle śmieją. Nieważne, czego by nie zrobili. A z basistów na przykład są takie żarty typu rozstroiłem ci strunę, a basista pyta którą, że niby taki głuchy, że nawet nie wie, którą mu rozstrojono. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że utwór, którego zaraz posłuchamy, utwór w wykonaniu pani Diany Ross, I Am Coming Out, był napisany właśnie przez basistę Bernarda Edwardsa, który zaprzecza wszystkim tym teoriom, bo nie dość, że pisał świetne utwory, był wirtuozem basu, to jeszcze świetnym producentem muzycznym i bardzo pięknie słychać w tym utworze, którego teraz posłuchamy z roku 80, tego bardzo rzadkiego Ibaneza Roadstera, na którym grał właśnie Bernard Edwards. Zatem I'm Coming Out to pani Diana Ross. Chain Reaction w jej wykonaniu za moment w Trójce. Trójka. Program trzeci. Chain Reaction i Diana Ross. To program trzeci Polskiego Radia. Panie od początku tego programu rządziły naszą anteną. Teraz zajmiemy się panami i to panami wtedy w młodym wieku. Zespół The Jacksons i Shake Your Body to the Ground. Tymczasem dla wszystkich z Państwa, którym brakuje trochę słowa, bo na Facebooku takie komentarze się pojawiają, że redaktor się normalnie obija dzisiaj, bo po dwa utwory prezentuje. Proszę Państwa, można wspomóc tutaj siły wokalne antenowe, dzwoniąc pod numer 22273 i dzieląc się wspomnieniami związanymi właśnie z muzyką, której w tej chwili słuchamy na antenie trójki, także zachęcam. 22273, tam Małgorzata dzielnie czeka na Państwa połączenia. Obiecani panowie z zespołu The Jacksons, najpierw Shake Your Body, tak jak mówiłem, a później Blame It on the Boogie. Around this town with your head all up in the sky, and I do love.

Program trzeci Polskiego Radia i rytmy lat 70. to The Jacksons i Blame It on the Boogie. Teraz coś, co wspaniale nadaje się na rozpoczęcie każdej chyba imprezy, prywatki, czy gdziekolwiek państwo się teraz znajdują. No, samemu w domu przed telewizorem też można, albo przed radioodbiornikiem sobie nucić Celebration. Cool and the Gang, utwór autorstwa Roberta Bella, między innymi, znanego też pod swoim muzułmańskim imieniem i nazwiskiem Mohamed Bayan. Lat 71. Dzisiaj trzyma się świetnie, gra i komponuje nadal. A tak grał i komponował w latach 70. Oh, what you gonna do? You wanna get down?